بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الوضوء من مس الذكر باب د بیان د دې کې چې انسان کله خپل اندام مخصوصه مس کی لاس ور سره ولګي نو د دې دین او دس کوي او په دې سره د او دس مات شو پدی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث د بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا روڑی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من مس ذکره فلیتوضأ چاچ خپل ذکر مسکون دے دے ودسو کی رستو باب ذکر کی باب الرخصت فی ذالک چی پدی کی اجازت شتا او پا مسو ذکر سر او دس نماتی گی حدیث دا طلق ابن علی رضی اللہ عنہ بروڑی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس شویو دا دی بارکی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو چه هل هو الا بضعه منه دا خود انسان یو بدن حصہ ده نو د بدن د حصے سر چې لاس ولګي او مسې کی نو پاغي او دس نماتیږي نو په مس ذکرم او دس نماتیږي ظاهرا په دواړو احادیثو کې تعارض معلومیږي نو دا حدیثو دا معنا او دا رجال الاسناد دا ذکر نپس دا اختلاف ذکر کو او دا غیب منز کی بیا تطبیق او جمع چکم اہل علم ذکر کری قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن عبداللہ بن ابی بکر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ عروه ابن زبیر رحمه الله وی دخلت على مروان ابن الحكم زب مروان ابن الحكم بانی وردن نشوهم پا کم وقت کی چی دے دا مدینی گورنر او امیرو فذکرنا ما یکون منه الوضوء نمون پا خپل منز کی دا مذاکره و ذکر کولو چی او دس پس باندی ما تیگی او دسن با او دسی فقال مروان و من مس الذکر مروان داوی چی دا مس الذکرنم او دس شتا فقال عروت ما علمت ذلك نو عروی ابن زبیر ورلوی چی ما له دا دی بارک سا علم او پتا نشتا چی آیا مس الذکرم دا نواقض الازون دے فقال مروان اخبرتني بصرة بنت صفوان مروان ورلوي مال خبر راكر بصرة بن صفوان رضي الله عنها بصرة بنت صفوان رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي فرمائله من مس ذكره فليتوضا چاج خپل اندام مخصوص مسح کو لا سي ور سره ول غول نه دي او د سوکي رجال د اسناد د مروان ابن الحكم نا علاوه ثقات دي عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه ده مالك ابن انس ثقه او امام ده عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري چې مخکې تفصيلا ذکر شوه او دام ثقه ده عروه ابن زبير ثقه ده په فقها او سبعه د مدینه کې او او مروان ابن الحكم ابن ابي العاص ده په عدالت کې د اهل علم اختلاف نه امام بخاري رحمت الله عليه وي چې نبی صلى الله عليه وسلم نه کتلې او اسماعیل رحمت الله عليه په امام بخاري رحمت الله عليه باندې دا انتقاد کړه دی چې د مروان ابن الحکم حدیث ذکر کړه او دا د امام بخاری د موبقاتو نه دی ځکه دا مروان ابن الحکم هغه سړی و چې طلحه رضی الله عنه کم چې په عشره مبشرو کې و هغه لسو کسانو کې چې دنیا کې په د جنت زیره شوی و په یوم الجمل باندې هغه شهید کړه و اعلان کې دا دواړه د عائشه رضی الله عنها سره و نواسی بیسی طلحه رضی اللہ عنہ شہید کرده و خوحافظ رحمت اللہ علیه پا تقریب کی ذکر کردی دا عروی بن زبیر رحمه اللہ نا چه لا یتهم فی الحدیث پا حدیث کی ده متهم نده احادیث مقبول دی نو اسناد ده دی حدیث سیده او په متن د حدیث کې د اهل علم او اختلاف ده خراجه او ثواب قول داده چې دا متن هم ثابت ده باب الرخصه فی ذلک باب د په بیان د رخصت کې د دینه چې د مس و ذکرنا او د سپرې خودل دی او په دې کې رخصت ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم طلق بن علي رضي الله عنه چمون راغلي رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم تا فجاء رجل كأنه بدوي دا طلق ابن علي رضي الله عنه په هغه وفد کې نبی صلى الله عليه وسلم لراغله چې ابتدا کې کله نبی صلى الله عليه وسلم مديني منورې له هجرت کړو او د مسجد نبوي اباده شروع او غیم جماعت جوړولو فجاء رجل كأنه بدوي نو راغله یو سړی تاب وچ دی باندې چی دی فقال یا نبی الله نو ویلو اے نبی صلی الله علیه وسلم ما ترى فی مس الرجل ذکره سو حکم دستاسو په مسکولو د سړی کې خپل اندام مخصوص لرا بعد ما يتوضا پس د دینه چې یو دسو کی آیا او دسې په ماتی کی کنا فقال هل هو الا مضغه منه النبي صلى الله عليه وسلم جواب ورکو چې دا خو نه دی هل هو الا مضغه منه دا خو نه دی مگر د غوخ یو ټوټه ده دنه او قال یا داسې الفاظ وي بضعه منه دا د بدن یو حصہ ده رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده ملازم ابن عمر الحنفي دا صدوق ده او عبد الله ابن بدر چې دا د ملازم ابن عمر نیکه ده دا ثقه ده قيس ابن طلق ابن علي الحنفي دا صدوق ده او طلق ابن علي رضي الله عنه صحابي ده اسناد ده حديث حسن ده او متن ده حديث کی تفصیل ذکر کو بعض محدثين وي چه ضعيف ده خراجه قول ده چه متن ده حديث ده ثابت او صحيح ده قال ابو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق امام ابو داود ودا حديث ده طلق بن علي هشام بن حسان امرا نقل كره هشام بن حسان ده ثقه سفيان الثوري ثقه امام ده شعبنا مراد شعبة بن الحجاج العتكي البصري ثقاء أمير المؤمنين في الحديث أو ابن عيينة مراد سفيان بن عيينة المكي ثقاء إمام ده وجرير الرازي لدينا مراد جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ده رازي ورلددي وجنوي چې د پرای علاقه کې اوسېدو آلته سکونت اختیار کړو او د ری علاقه قاضي وو نو کوفي ور لپدې اعتبار وای چې دای اصل وطن او رازي ور لپدې اعتبار وای چې ری مقام له منتقل شوه دا ثقه ده دی پینزو واړو دا حدیث را نقل کړ د محمد ابن جابر نه محمد ابن جابر الحنفي دا صدوق ده خو ذهبت كتبه فساء حفظه وكان يشبه بابن لهيعة ده کتابونه مزایه شوی او حافظه کمزور شوی و نو ده ابن لهيعة سره ده مشابهت چې داغه کتابونه په اخر عمر کې سوزیدلی وو نو په حدیثو کې به خطا کېدو نو د محمد ابن جابر ندی پینزو واړو روایت رواتو دا روایت را نقل کړي او محمد ابن جابر د قیس ابن طلق نه دا دواړه حدیثونه حدیث د بصری رضی الله عنها او حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه د دې په تصحیح او تضعیف کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا دا احادیث دواړه صحیح دي که ضعیف دي د متقدمین او د متاخرین اهل علم د دې په تصحیح او تضعیف کې مختلف اقوال دي بعض د علل امامانو د دواړو حدیثو تضعیف کړي او بل طرف لا د علل امامانو د دواړو حدیثو تصحیح کړي ده حدیث د طلق ابن علی کم کې چې دا راغلی چې په مسو ذکر سره او دس نه ماتيږي دا د انسان یو د بدن حصہ ده نو امام العلل علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ شداد امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاز دے او امام بخاری بفرمائل ما استصغرت نفسی عند احد الا عند علی ابن المدینی ما دیچ چاڑوان دیزان پا علم کی ما شوم وڑو کی ندش مار لے مگر دا علی ابن المدینی پا مجلس کی چناس دیم نو دا علم پا اعتبار سر بیازان وڑو کی گنم فعلم العلل کې د بهترین کتابوم ده نو ابن المديني رحمت الله عليه وی حديث طلق احسن من حديث بصرا د طلق ابن علي رضی الله عنه حديث دا د سند په اعتبار سره بهتر ده د حديث د بصري رضی الله عنه نو د ابن المديني ترجیح ده چې دا روایت د طلق ابن علی ثابت ده او حدیث د بصری رضی الله عنها تضعیف ل اشاره کوي. بل طرف لدی ابن المديني شاگرد امام بخاری رحمت الله علیه جبل العلم والحفظ امیر المؤمنین فی الحدیث اغوی حدیث بصرا اصح شیء فی هذا الباب. حدیث د بصری رضی الله عنها په دې باب کې د ټولو نه صحیح روایت ده. نو هغه ترجیح حدیث د بصری رضی الله عنها له ورکی. وعلى كل حال هر یو د دې دواړو حدیثینو نه په دې کې علت موجود ده او بل طرف له طرق او متابعات هم دي. نو دواړه حدیثونه احتمال د تصحیح او د تضعیف لري. راجح قول او ثواب خبره دا ده چې دواړه حدیثونه د سند په اعتبار سره ثابت دي. او کم علتونه چې ورلا ائمه ذکر کړی دي نو هغه د بعضی اسانید په اعتبار سره دي چې بعضی اسانید ضعیف دي خو مجموعی لحاظ سره دواړه حدیثونه ثابت دي. د دې وجه نه د اهل علم په دې مسله کې مختلف مذاهب او اقوال راغلي. مذهب د جمهور صحابه کرامو او دای نه رستو چې سمره ائمه دي لکه شوافع دارنګي جمهور مالکیه او یو روایت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علینا او مذهب د اهل الظواهر دارنګي مذهب د اصحاب الحديث دا ده چې مس الذکر دا ناقض الوضو ده چې چا ذکر مسکو یا زنانه فرج مسکو په دې کې روایت راغلی نو او د سماتیږي. دا د جمهور اهل علم او د جمهور صحابه کرام مذهب شو. په دې مسله کې دوی مذهب دا د احناف و ده او دا یو روایت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علینا او دا په صحابه کرامو کې د ګڼو صحابه کرامو مذهب ده لکه علی ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود عمار ابن ياسر حذيفة ابن اليمان وغيره رضي الله عنهم. ابن المنذر رحمة الله عليه جزمن دا ذكر كري او دا مذهب دا باز مالكي او ده چه مسو الذكر دا دا اودس دا پار ناقز نده پا دي سر اودس نماتيگي. پا دي مسألة كدر مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا اختیار داده چې د مسو الذکر او مسو الفرج نه او دس واجب نه دی بلکې مستحب دی. هغه جمع بین الروایات کوي. او سلورم مذهب د بازی مالکیو دی که شهوت سره لا سوله ګولونو او دسې ماتیږي او که بغیر د شهوت نه نو په دې سره او دس نه ماتیږي ځکه دا شهوت چې دی په دې کې احتمال د نقض الوضو راځي وی لأن الشهوت مظنة النقض په دې کې احتمال او ګمان د دې دی چې او دس به مات شوی. دا خو اجمالا سلور مذاهب د اهل علمو. دا دو مذهب پکې مشهور دي چې مطلقاً ناقض دي د جمهور اهل علم مذهب دي او دویم مذهب د علماي احناف چې مسو الذکر دا ناقض د اذون دي. د جمهور د پاره دلیل حدیث د بصری رضی الله عنه دي کوم چې په دې باب کې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو. علماء احناف په دې حدیث باندې س اشکالات او اعتراضات کړی دي. یو دا چې دا حدیث ثابت نه دی ځکه دې په بعض روایاتو او طرقو کې راغلي دي چې مروان ابن الحکم او عروه ابن زبیر دای چې کله مذاکره کوله چې آیا د مسو ذکرنه او د شته کنيشته نو مروان یو خپل شورتي او سوکیدار بصری رضی الله عنه لولي ګلو چې لاړ شداغي نه تپوسو کا نو هغه شورتي او حارس لاړو د بصری رضی الله عنه نه تپوسو کو واپس راغی عروه ابن زبیر رحمه الله لوي چې بصری رضی الله عنه وي من مس ذکره فليتوضا نو په دې اسناد کې شورتي د مروان راغی او دغه شورتي مجهول د پته نه لګی چې څوک دی نو د د جهالت د وجنه دا حدیث ضعیف دی دا یو اعتراض شو دویم اعتراض دا دی چې دا حدیث د دې معارض موجود د حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه چې پاغي کې دادی چې د مس ذکرنا او دس نشتا دا د بدن د نورو حصو غنتی او حصه د کلاس ور سره ولګي نو پاو دس فرق نه غورځي او امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث بارک ویلی هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب په دې باب کې دا احسن حدیث ده او د امام ابن المديني رحمت الله علیه قول مواوردو چې حدیث طلق احسن من حدیث بصره دا دویم اعتراض شو چې د دې حدیث معارض موجود ده دریم اعتراض پیدا کوي چې دا حدیث خبر واحد ده خبر د احاد ده او په داسې مسله کې راغلی چې پاغي کې عموم بلوا ده نو دا په دې حدیث کې شک پیدا کوي چې موږ پکې توقف وکړو او قبول نکړو داسې یو عمومي مسله او پاغي کې خبر واحد راتلل دا دریم اعتراض کوي سلورم اعتراض دا کوي چې دا حدیث متضمن دی یو حکم لا داسې حکم چې د سړو او رجالو پورې خاص دی او حدیث پکې د زنانه راغله د بصره بنت صفوان رضی الله عنها او دا په دې روایت باندې متفرده شوی نو دا سلورم اعتراض علماي احناف کوي د دې سلورو اعتراضاتو جوابات جمهور اهل علم دا کوي چې دا اعتراض کول چې د دې حدیث په اسناد کې یو مجهول دی هغه شورتي د مروان ابن الحکم نه نو دا اعتراض قابل د قبول نه دی ځکه د حدیث په بعضي طرق او اسانیدو کې راغلي دي چې عروه ابن زبیر په دې باندې تصریح کړی دا چې ما په خپل د بصری رضی الله عنه نه واوریدل ابن حبان رحمت الله علیه ذکر کوي چې د عروه ابن زبیر شک پیدا شو چې آیا د شورتي حدیث مال پوره را رسول د بصری رضی الله عنه نه کنه نو په بعضي طرق د حدیث کې راغلي عروه ابن زبیر وای چې زلاړم د بصری رضی الله عنه نه متپوسو کو نو غي تصدیق کو چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی من مس ذکره فليتوضا نو دغه اعتراض ختم شو دا حدیث امام احمد په مسند کې ابن حبان په صحیح کې او ابن الجارود رحمه الله په منتقا کې او نور محدثین ذکر کړي چې عروه د بصری رضی الله عنه نه په خپل بلا واسطه دا حدیث اوریدلې امام ابن خزیمه رحمت الله علیه او نور امامانو په دې باندې صراحت کړي او جزمنی ویلي چې عروه رحمه الله د بصری رضی الله عنه دا حدیث اوریدلې د دې دوه اعتراض جواب داده چې حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه تاسو د دې حدیث د پاره معارض وایي چې هغه د دینه بهتر دی د سند په اعتبار سره او دا ضعیف دی نو څنګه چې حدیث د طلق ابن علی له محدثین سی ویلی نو دا غیب المقابل کثرت سره محدثین موجود دي چې حدیث د بصری رضی الله عنه له سی ویلی نو دا اعتراض کول چې دا حدیث ثابت نه دی دا اعتراض بی جا دی او د درې می اعتراض نه جمهور جواب دا کوي چې تاسو وایي دا خبره واحد ده، نو دا خبره مغیر مسلمه ده. دا حدیث د اتو صحابه کرام رضی الله عنهم نه مروی ده. په دې باندې بصره رضی الله عنها متفرده نه ده چې یوازې اغه دا روایت نقل کړي. په صحابه کرامو کې دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه مروی ده، او دغه روایت باره کې امام بخاری وی حدیث عبد الله ابن عمر فی مس الذکر عندي صحیح. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث چې په مس الذکر کې راغله چې د سره او د سماتیږي د زما په نس باندې صحیح ده. دویم د زید ابن خالد الجهنی رضی الله عنه نه. دریم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه. سلورم ابو هريره، پنځم عائشه، شپږم ام حبيبه، اوم جابر ابن عبد الله، او اتم ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنهم. د دې اتو صحابه کرامو نه دا حديث د مس الذکر مروي دي چې په دې سره او د سماتيږي. نو دا حديث کم از کم د مشهور په مرتبه کې ده، او مشهور ځان له مستقل قسم ده د علماي احناف په نيز باندې. د سلورم اعتراض جواب جمهور اهل علم دا کوي چې تاسو وايي دا حکم خاص دی د رجالو پوري، او حديث پکې د زنانه راغله ده، نو دا قول مو مردود ده. ذکر د جمهور اهل علم رائے دادا چې څنګه سره د خپل اندام سره لاسو لګی، نو دغه شانت زنانه چې د فرد سره لاسو لګی داغي او د سم ماتيږي، نو دا حکم مخصوص به رجال نشو بلکې شامل د نساء علم. او بل حدیث مروی ده د عدد من الصحابه لکتا سو اورد الات صحابه کرامونه، او منهج او طریقه د صحابه کرام رضی الله عنهم داوا چې د زنانه او احادیث او اخبار به مقبلول، اگر کدا احکام به متعلق د رجال پوری، لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها راغله په التقاء الختانین کې چې په دې سره غسل واجبېږي، او دغه حدیث به منسوخ شوه چې الماء من الماء، لکه رستو بدارا شي ان شاء الله تفصیلا. د حدیث تعلق د رجال سرم دی، د نساء سرم، او صحابه کرام او ټول امت د روایت قابل قبول ګرځولې، او اچا حدیث د دی وجنه نه رد کړی چې په دې باندې عائشه رضی الله عنها زنانه ده او متفرده شوی. د علماي احناف د پاره دلیل حدیث د طلق ابن علي رضی الله عنه ده. دام حدیث صحیح و ثابت ده. ابن المديني، عمر ابن علي الفلاس، امام طحاوي چې دا ائمه العلل دي دې حدیث تصحیح کړي. لدينا علاوه ابن حبان، طبراني، ابن حزم، او امام ترمذي رحمهم الله دي اهل علم حدیث د طلق ابن علي رضی الله عنه له صحیح ویلي. بعضی دې حدیث په راوی چکم د طلق ابن علی رضی الله عنه زوی دی قیس ابن طلق په دکی کلام کړه، خو دغه کلام بغیر د حجت او دلیل نه دی. امام احمد ابن معین او عجلی رحمت الله علیه د توثیق کړه چې د ثقه دی. ابن حبان په ثقات کې ذکر کړه. او بل دا حدیث په سلور طرق سره راغله، دغه طرق په اعتبار سره دا حدیث کم از کم د حسن مرتبه کې هده، ورنه حدیث صحیح ده. کم چې امام ابو حاتم رازی او ابو زرعه رازی رحمهم الله نه د حدیث تضعیف نقل لچې غي، د طلق ابن علی رضی الله عنه حدیث له ضعیف ویلي، نو هغه په اعتبار د متن سره ور له ضعیف نه دی ویلي. یو خاص سند د چپاغي کې محمد ابن جابر راغله، او تاسو اوریدل چې محمد ابن جابر کې کلام نه په نفس الامر کې صدوق و، خو کتابونه زای شوی او حافظه کمزوري شوی و. د ابن اللهی عسره د ضعف کې مشابه و. ابو زرعة الرازي او ابو حاتم الرازي دغه یو اسناد ل ضعیف وي کوم کې چې محمد ابن جابر راغله ورنه حدیث په سلورو طرق سره مروي دي نو حدیث سندن ثابت دي نو کله چې حدیث دواړه ثابت شول نو جمع بین الحدیثین بیا اهل علم په مختلفو طرق باندې کړي تاسو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اختیار او مذهب واوریدو چې غوی حدیث د بصری رضی الله عنها په استحباب او ندب باندې محمول له او پاری کې امر راغله امر د وجوب د پاری خود وجوب نه استحباب لسیفیر اړول د قرینه موجوده چې غ حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه ده کم اهل علم چې فمس الذكر باندې د نقض الوضوء قائل دي اغه دې لپاره دوه شرطونه لګي چې په دوو شرطونو باندې مس الذكر ناقض الوضوء ده یو شرط دا چې دا مسبه په دې د لاس په دې باطن سره ظاهر سره بني دا مس الذكر بالكفوي او دویم شرط دا لګي چې دا به بلا حائل وي بغیر د پردی نبی ور سره لاس لګولې او دلیل کې حدیث د ابو هرره رضی الله عنه ذکر کړي اسناد د حدیث قوي دی امام طحاوی ابن حبان امام احمد او نور محدثین ذکر کړي ابو هرره رضی الله عنه وی اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فليتوضا کله چې انسان لاسو لګی یو تن پتا سو کې لاسو لګی د خپل فرج او عورت سره دا لفظ د فرج عام راغله مذکر او مؤنث دواړو له شامل نه ليس دونها حجاب ولا ستر فليتوضا د ده او د دې عورت په منځ کې څه پرده نه وي څه حجاب نه وي نو دې به او دس کوي نو دې حدیث دوه شرطونه ذکر کړي یو دا چې په لاس باندې عورت مسکی او دویم دا چې بلا حائل وي امام نووي رحمت الله عليه او ابن حجر رحمت الله عليه وي د افزا معنا دا ده چې دا په باطن الکف سره وي د تلی په دی باطن سره د دې مسلې لاندې بیا اهل علم او فقها او نور فروع ذکر کړي چې آیا مس ذکر الغیر دا ناقص ده او دس ده کنه نراجح قول دا دے چه مس الذکر الا ناقض دے چه انسان دخپل اندام سره لاسو لگئی او کد بل سره اولا گولو نو پدی باندی او دس نماتی گی اگر که بلا حائل وی زکا حادیث چه کم پدی باب کرا غلی پا غطولو کدا دی من مس ذکرهو یا من مس فرجهو اضافت زان لشوه دے چې انسان د خپل ذکر د خپل فرج سره لاسو لګی نو پدی او دس ماتیږي نو په فرج الغیر ذکر الغیر باندې دغه حکم نه دی او انثیین سره لاس لګول هغه ناقص د او دس نه دی کوم روایت کې چراغلی دی چې من مس ذکره او انثیه نو دغه زیادت چې دا ادراج من الراوی دی د حدیث ای سنده د دې مسلې لاندې بیا دا فرع ام اهل علم ذکر کړي مس الدبر دا ناقص ده کنه نو د شوافع او حنابلو په نسبت باندې ناقض الوضو ده او د احناف او مالکیو او د ظواهر په نسبت باندې دا غیر ناقص ده ځکه حدیث کې لفظ د ذکر او د فرج راغلي د دبر څخه ذکر نشته د دې دواړو حدیثو مختلف طرق او شواهد پاغه باندې کوم اعتراضات دي داغي جوابات پوره وضاحت دا د عراق یو ډاکټر دی ماهر یاسین الفحل داغه د ډاکټوري رساله ده اثر اختلاف الاسانید والمتون في اختلاف الفقهاء د دې حدیث طرق را جمع کړي په وضاحت سره او دې نتیجې لرسیدلې چې دواړه حدیثونه د صحیح او ثابت دي. بعض اهل علم دا ویلي چې حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه دا منسوخ دی په حدیث د بصری رضی الله عنه باندې. خود نسخ دا خبره محققین او اهل علم خو خکړې نه ده، ځکه په نسخه کې اساسي شرط دا دی چې متقدم او متأخر به معلوم وي. په دې ځای کې یقینا متقدم او متأخر نه دی معلوم چې حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه مخکې دی که نه حدیث د بصری رضی الله عنها. نو د نسخې په ځای باندې اهل علم جمع بین الاحادیث کړي. احتیاط په دې کې دی چې انسان د دینه اودس کوي او د اودس دا حکم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اختیار او داغه ترجیح ده چې دا حکم استحبابی دی او پوجوب باندې نه دی حمل. او دا مو موردل چې راجح ده چې دا خاص دی د خپل ذکر پورې. نو که زنانه ماشوم داغه صفائی مفایی کوي نو د راجح قول مطابق په دې سره په دې باندې او دس لازم یا مستحب نه دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق باسناده ومعناه وقال في الصلاه. داد طلق بن علي رضي الله عنه حديث ببل سند باندې ذکر کو. دو معناه مقصد دا دی چې دی محمد ابن جابر دا حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه د مخکې روایت په معنا ذکر کړي اگر چې الفاظو کې اختلاف دی. وقال فی صلاته او په دې حدیث کې دا الفاظ سیوا کړي دي چې دی بدوی او بانډچی د نبی علی السلام نه تپوس کړو چې ما ترا فی مس الرجل ذکره فی الصلاه، چې کله یو سړی په موس کې د خپل اندام سره لاس ولګی نو آیا دی باودس کوي کنه. نو متن د حدیث حسن دی خدا اسناد ضعیف دی. تاسو اورید محمد ابن جابر په کراغله او دا غبارکی اهل علم کلام کړه دی او داغه تضعیف کړه دی. د دې اسناد د وجنا ابو زرعه الرازی او ابو حاتم الرازی رحمهم الله حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه له ضعیف ویلی. نو داغه دا ضعف محمود دایغه تضعیف محمول له پدی اسناد باندې چې محمد ابن جابر پکې راغله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.